نوای نی، برنامه شماره 31، نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان پروین صادقی، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. صدا بردار غلامرضا ملکوتی، تهیه کننده برنامه محمد مهدی صدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. به نام مقدس آن معبود یگانه که هستیش سرمد و جاویدان است و دامان عظمت و جلالش فراتر از دست رس اندیشه و گمان، و درود بر همه دریادلان آزاده ای که به مدد عشق هستی سوز از قید جمیع تعلقات رسته و رشته جان در محبت جانان بسته و از همه باز آمده و با او نشستند. ملک طلبش به هر سلیمان ندهند، منشور غمش به هر دل و جان ندهند. درمان طلبان ز درد از آن محرومند، کاین درد به طالبان درمان ندهند. پیش از آن که به سخن اصلی باز رویم، تذکر نکته ای را لازم می دانیم و آن اینکه هرچند اساس سخن ما در چند برنامه ترجمه حال مولاناست، اما هرگز سر آن نداریم که آن را به صورت نقل وقایع عرضه کنیم، چرا که چنین شیوهی قطعا ارباب ذوق و اصحاب حال را خوشایند نیست. از این رو سعی کرده ایم که رویدادها را با مطالب احساسی و ذوقی در هم آمیزیم تا سخن بر طبایع حساس گرانی نکند و ملالت بار نباشد. پس اگر در توالی و تسلسل مطالب خللی مشاهده شود، بدین علت است. امیدان که صاحب نظران و ارباب دانش این نقیصه را بر ما ببخشایند و با نظر اغماز در آن بنگرند، که عذر نزد کریمان مقبول است. این نه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، بر بود نیز چه شد، مردم بی عیب کجاست؟ چنان که از این پیش اشارت رفت، چون بهاولد پدر مولانا را فرمان در رسید و او از این تیر خاکدان رخت به جهان دیگر کشید، مولانا بنا به سفارش پدر و تقاضای مریدان و ارادتمندان بهاولد بر مسند تدریس و وعظ و فتوا نشست و سخت به امور شریعت پرداخت و مرجع خاص و عام گشت. اما به مسائل طریقت و امور باطن عنایتی نداشت، هرچند به آداب طریقت و معارف و مقامات عهد سلوک آگاهی کامل داشت و پدرش از مشایخ بزرگ این طریقه محسوب می شد، اما او به ترویج و تعلیم و بست آن نپرداخت و تنها به امور شریعت و تعلیم و تدریس اکتفا کرد و مدت یک سال به افاضه پرداخت و طالبان را از سرچشمه فضل و دانش خود سیراب ساخت و این بدان جهت بود که هنوز آن نیروی مدهشی که در کمون هستی وی وجود داشت از قوه به فعل نیامده و ظهور و تجلی آغاز نکرده بود، همان نیرویی که چندی بعد او را به آتش فشانی توفنده بدل ساخت که خود در وصفش چنین میگوید: مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم، بس طربا کنده شدم. گفت که تو شمع نی، قبله این جمع نی، جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. تابش جان یافت دلم، وا شد بشکافت دلم، اطلس نو یافت دلم، دشمن این ژنده شدم. Oh! وصله بندنده شده دشمن این جنده شدن. باری یک سال سپری شد و مولانا را جز تعلیم و تدریس دانش پژوهان و طالبان علوم و وعظ و خطابت رغبت به کاری دیگر نبود تا برهان الدین محقق ترمذی بدو پیوست و عنایت و توجه او را به مقامات سیر و سلوک و بست و نشر آن معارض جلب کرد. سید برهان الدین از مشایخ عظام و مردان آگاه و به نام طریقت به شمار می رفت که در جوانی در شهر بلخ به محضر بهاولد پدر مولانا راه یافته و از خرمن فضل و دانش آن مرد الهی توشه ها برگرفته و حقایق و معارف فراوان کسب کرده بود. او از شیفتگان و مریدان بهاولد بود که ارادت آن مرد بزرگ را با جان پذیرفته و در پرتو تصرف آن شیخ کامل کارش به شهود کشیده بود. پیش از آن که بهاولد شهر بلخ را ترک گوید، برهان الدین به موطن خود ترمد رفته در آن سامان میزیست. اما پیوسته از این آن خبر مراد و مقتدای خیش را میگرفت تا آگاهی یافت که آن پیر راه بین در دیار روم رحل اقامت افکنده است. آتش شوق دیدار مراد در مجمر دلش زبانه کشید و مشتاقانه به سوی قونیه شتافت. اما زمانی به قونیه رسید که یک سال از وفات بهاولد می گذشت. چون او به روم درآمد، مولانا خلف بی همانندش بر مسند پدر برآمده و مرجعیت تامه یافته بود. شرح این ماجرا را سلطان ولد پسر مولانا در مثنوی ولدنامه چنین رقم می‌زند: مدتی چون بماند در هجران، طالب شیخ خیش شد برهان. گشت بسیار و اندر آخر کار، داد با وی خبر یکی مختار. گفت شیخت بدان که در روم است، نیست پنهان به جمله معلوم است. این طرف عزم کردن طالب، این طرف عزم کردن طالب. عشق شیخش چو شد برو غالب، چون که شادان به قونیه برسید، شیخ خود را ز شهریان پرسید. همه گفتند آن که می جویی، هر طرف بهر او همی پویی. هست سالی که رفته از دنیا، رخت برده است سوی دار بقا. بالجمله چون سید برهان الدین با مولانا دیدار کرد، او را به محک آزمون بیازمود و از انواع علوم و فنون از وی پرسش ها کرد و مولانا را بر جمیع دانش ها قادر و توانا یافت و از وسعت دانش و عظمت فکر او به شگفتی دچار شد و بر جانش آفرین ها خواند و به وی گفت: مبارک و گوارا باد تو را این بهره و نصیبی که از دانش گرفتی. من تو را صدر از پدر افسون یافتم، اما آن مرد بزرگ و آن نادره دوران را هم علم قال به کمال بود و هم علم حال به تمام داشت. و از تو نیز چنین توقع دارم که در علم حال و مقامات سلوک ها کنی و مجاهدت ها نمایی تا به مقام شهود رسید و من آن ودیعه معنوی را که از شیخ خیش بها ولد اخذ و دریافت کردم به تو می سپارم تا در همه حال ظاهرن و باطنن وارث پدر باشی. بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد. مولانا تقاضای سید را به سمع قبول و رضا شنید و دست ارادت و اخلاص در دامان آن مرد خدا زد و به ریاضت و مجاهدت برخاست و وجود خیشتن به کیش ارادت چونان مردگان تسلیم مراد خیش ساخت تا چشم دلش به انوار حقیقت روشن شود و جمال بیمثال جانان در آینه دلش رخ نماید و به این معنی ژرف واقف گردد که در جهان هستی جز یک حسن که در خور دلبستگی است زیبایی دیگری وجود ندارد. عاشقان را شادمانی و غموست، دست مزد و اجرت و خدمت هموست. غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود هرز سودایی بود. عشق آن شعله است کوچون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. غرق عشقی شو که غرق است اندرین عشقهای اولین و آخرین. هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. Thank you. بی تردید در اون مایه بندگی خداگونگی و جوهر ربوبی است و هر آن کس که این راه پیمود به مقام وصول قرب رسید. بار خدایا دل تیره ما را به فروغ بندگیت روشنی بخش و ما را توفیق عبودیت برهمت فرما. شرح این هجران این خون جگر این خون جگر این زمان بگذار این زمان بگذار تا وقت دگر چون وقت به پایان رسید همگان را تا سخنی دیگر به خدای بزرگ می سپاری. لطف خدا یارتان باد.